RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. O włos od tragedii na Śląsku rodzina podtruła się tlenkiem węgla. Refleksja i pamięć o tych, którzy odeszli, dziś dzień zaduszny. Donald Trump grozi Nigerii interwencją militarną. W Dzwonowicach na Śląsku pięcioosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla. W domu był zamontowany czujnik tlenku węgla, ale nie zadziałał. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że prawdopodobnie doszło do uwolnienia się tlenku węgla na piętrze tego budynku w wyniku niesprawnej płyty gazowej w kuchni. Dodatkowo strażacy stwierdzili brak wentylacji. Mieszkanie było wyposażone w czujnik tlenku węgla. Niestety była słaba bateria, więc czujnik nie zareagował. Mówił Wojciech Kasperzyc z Rybnickiej Straży Pożarnej. Strażacy nieustannie apelują o montowanie czujników tlenku węgla i także regularną wymianę baterii. Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny, potocznie nazywany zaduszkami. To czas refleksji i przywoływania w pamięci tych, którzy odeszli. Na cmentarzach, podobnie jak wczoraj, w Dzień Wszystkich Świętych, będziemy odwiedzać groby bliskich. Na cmentarzu rakowickim w Krakowie tłumnie odwiedzane są groby znanych osób w Alei Zasłużonych. Tam spoczywają Wisława Szymborska, Jan Matejko czy Zbigniew Wodecki. Oglądać groby, oddać hołd po prostu tym, którzy tu są pochowani, szczególnie artystom Bińczyckim. Grechuta. My go cenili, lubili, chodzili na nie, jego koncerty, na ten do piwnicy pod Baranami. Każdy jest mi bliski, z którego twórczością się spotykałam i z przyjemnością patrzę, że mi tylu ludzi było w Krakowie i tworzyło w Krakowie. Na wielu nekropoliach dziś drugi dzień kwest na odnowę zabytków. Na Starych Powązkach od lat kwestują te same znane twarze, wśród nich aktorka Maja Komorowska. To jest wspaniałe, że rodzice przychodzą z dziećmi. Ja tu już przez tyle lat poznaję dzieci, potem wnuki. Także to jest niesamowite i piękne, że rodzice uczą dzieci tej pamięci. Chętnie ludzie wracają? Mirosław Sztyber, warszawski król kurkowy. Myślę, że tak. Jest zrozumienie, że ten cmentarz potrzebuje nieustannej pomocy. Nie możemy być dzisiaj na naszym cmentarzu, dlatego przyjechaliśmy tutaj na Stare Powązki z tą intencją, że wesprzemy te stare zabytki powązkowskie. Kwesta na Starych Powązkach potrwa dziś od rana do zmierzchu. Drugi dzień akcji Wszystkich Świętych 2025. Policja dba o bezpieczeństwo tak na drogach, jak i wokół cmentarzy. Jak co roku w tym okresie liczba patroli policyjnych jest zwiększona. Reagujemy i będziemy reagować na wszelkie kradzieże, dewastacje pomników oraz zakłócanie spokoju. Współpracujemy z administratorami cmentarzy. Mówiła Jolanta Matejek z Policji w Radomiu. Podczas policyjnej akcji wykorzystywane są m.in. drony i nieoznakowane radiowozy, które wyposażono w najnowocześniejsze wideorejestratory. Donald Trump grozi Nigerii interwencją militarną. W mediach społecznościowych napisał, że dojdzie do niej, jeśli chrześcijanie dalej będą zabijani przez islamistów. Poinformował, że zwrócił się do Pentagonu o przygotowanie planów możliwej operacji. Nigeria od lat zmaga się z licznymi konfliktami, w których giną zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Mimo to konserwatywni politycy w USA apelują o uznanie Nigerii za kraj szczególnej troski w kwestii wolności religijnej. Jego budowa trwała 20 lat i oto jest Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie. To największa instytucja na świecie poświęcona jednej cywilizacji, historii starożytnego Egiptu. Odwiedzających wita ogromny posąg Ramzesa II. Do muzeum wiodą monumentalne wielkie schody, mają 24 metry wysokości. Te schody mają swoją symbolikę, mówi dyrektor muzeum Ahmad Gonneim. Wielkie schody wiodą przez historię. Najpierw są posągi królów, potem królowie stają się bogami, a potem wyruszają w podróż do wieczności. Z górnego poziomu schodów rozciąga się dokładnie wykadrowany widok na piramidy w Gizie. W muzeum wystawiono ponad 50 tysięcy eksponatów. Do najbardziej spektakularnych należą skarby króla Tutanchamona, w szczególności jego złota maska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Dobry początek Igi Świątek w WTA Finals. Polska tenisistka w pierwszym swoim meczu pokonała Madison Keys 6-1, 6-2. Mecz z Amerykanką trwał 61 minut. W innym spotkaniu grupy B, turnieju rozgrywanego w Riyadzie, Jelena Rybakina wygrała z Amandą Anisimową 6-3, 6-1. Kolejną rywalką Świątek będzie Rybakina. Ten mecz w poniedziałek. Piłkarska Ekstraklasa wczoraj nie grała, ale za to emocji nie brakowało w ligach zagranicznych. W Hiszpanii wysokie zwycięstwa Realu i Atletico. Real wygrał 4-0 z Walencją, a Atletico z Sevillą 3-0. W angielskiej Premier League w derbach Londynu Tottenham Hotspur przegrał z Chelsea 0-1. Gola dla The Blues zdobył João Pedro w 34 minucie. Warte odnotowania są również wygrane Liverpoolu z Aston Villą 2-0. The Reds wreszcie zdobyli punkty po 4 kolejnych porażkach. Arsenal Londyn pokonał na wyjeździe Burnley 2-0. W siatkarskiej Plus-Lidze zwycięstwo lidera. Projekt Warszawa pokonał Jastrzębski Węgiel 3-0 w meczu wyjazdowym trzeciej kolejki Plus-Ligi. Jan Firlej, rozgrywający projektu, cieszył się z wygranego w Jastrzębiu meczu. Co mogę powiedzieć? No jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda. Myślę, że ten trzeci set to troszkę taki zimny prysznic powinien być dla nas. Na szczęście nie zostaliśmy za to skarceni, ale dużo takich nieporozumień, łatwych piłek gdzieś oddanych, jakichś niedokładnych wystaw. Uważam, że to tylko i wyłącznie akurat w tym przypadku to wynikało z braku skupienia i tej przewagi, że prowadzimy długo w tym trzecim secie i już się samo wygra, a to nigdy tak nie jest. I trochę szczęścia, że nas Jastrzębie nie skarciło za to. W innych wczorajszych meczach Asseco Resovia wygrała z Kuprum, z Tilonem Gorzów 3-0. Zwycięstwo odnieśli też siatkarze Aluronu Warty Zawiercie, którzy wygrali z zespołem Steam Hermapol Politechnika Częstochowa 3-0. Wciąż w znakomitej formie są koszykarze Legii Warszawa. W jednym z najciekawszych meczów szóstej kolejki Basket Ligi pokonali u siebie Anwil Włocławek 80-75. Najwięcej 17 punktów dla Legii rzucił Karl Ponsar. Grał też King Szczecin, który pokonał Zastal Zielona Góra 80-66. Niedziela najładniejsza na południowym wschodzie, poza tym wszędzie może popadać na Dolnym Śląsku, może padać intensywnie na termometrach od 10 do nawet 18 stopni. Autopromocja. Jak zmieniło się podejście Ukraińców do życia i do śmierci? Jak wygląda przyfrontowy Charków? Czy Ukraińcy jeszcze chcą słuchać rosyjskich artystów? O tym wszystkim rozmawiałem z ukraińskim pisarzem Sergiejem Żadanem w moim podcaście Po prostu Wschód. Można go znaleźć na stronie polskieradio.pl, w serwisach Polskiego Radia oraz na platformach podcastowych i na YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu po godzinie 7:00. Dzień dobry tym, którzy dopiero teraz zaczęli słuchać muzycznych rozmów, a także tym, którzy słuchają od 6:00, mimo tego, że jak się audycja zaczęła, ciemno, głucho. No ale słońce wstaje, dzień się budzi, dzień zaduszny, uroczystość wszystkich wiernych zmarłych. Zachęcam Państwa do nawiedzenia cmentarzy, nie tylko wczoraj, choć pewnie większość z nas Polaków jeździ w różne miejsca i nie zdąża wszędzie 1 listopada. Ale warto zwrócić swoją myśl, proszę Państwa, ku tym, którzy z naszych rodzin odeszli, a co do których wieczności z Bogiem nie mamy jeszcze pewności. Możemy im w tym pomóc naszą modlitwą, naszą komunią świętą, naszymi intencjami kierowanymi dla nich. I teraz, proszę Państwa, będzie rozmowa na temat książki, która, no, trudno mi powiedzieć, bo ona ściągawką może nie jest, ale no, powiedzmy w nawiasie, pewnym podręcznikiem. O wszystkim opowie moja rozmówczyni. Towarzyszyć nam będzie muzyka właśnie z projektu, którego fragmenty przed godziną 7:00 zabrzmiały, to znaczy Polskie Znaki. Radek Łukasiewicz i przyjaciele i w tych polskich znakach wykonawcy. Słyszeliśmy wcześniej Matyldę Damięcką, usłyszymy ją jeszcze raz, ale tutaj zaśpiewają Bart Sosnowski, Michał Szpak, Małgorzata Sobczyk, Marek Lengen, to taka jedna piosenka po angielsku, ale to o tym jeszcze Państwu powiem, oraz Vito Bambino. Tymczasem Alina Petrowa-Wasilewicz, emerytowana dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dzień dobry, witam. Rozmawiamy w bardzo dobrym czasie. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, a właśnie ukazała się, no można powiedzieć, że nowa, bo łącząca dwie, książka zatytułowana Amen. O rzeczach ostatecznych. Rozmowy z ojcem Joachimem Badenim, dominikaninem, którego 15. rocznica śmierci niedawno przypadła. Jak się zaczęła ta przygoda z ojcem Joachimem? Jeden z największych przywilejów mojego życia, nie tylko zawodowego. I zaczęło się zupełnie normalnie, prozaicznie. Po prostu mieliśmy ojca dominikanina, który pracował z nami w kraju i on właśnie zaproponował, żeby pojechać do Krakowa i zrobić wywiad z ojcem Joachimem Badeniem, o którym ja, szczerze mówiąc, niewiele wiedziałam. I to było rzeczywiście wspaniałe przeżycie i wspaniałe spotkanie. Świetnie porozumieliśmy się między sobą. Później zaczęły się propozycje robienia takich dłuższych wywiadów, już książkowych. W sumie tych książek było 4. 2 o śmierci, czyli Śmierć każdemu polecam, Żywot wieczny, Amen. To właśnie, co się ukazało teraz w jednym tomie, drugie wydanie. Rozmowa o kapłaństwie i o modlitwie. On był takim człowiekiem, który chyba ze wszystkimi się świetnie rozumiał, dlatego że była w nim ogromna akceptacja ludzi. Taki szacunek, coś, co rzadko się już chyba zdarza. On w jakiś sposób dawał odczuć, że człowiek jest wyjątkową wartością. To prawdopodobnie z jego kultury i wychowania wynika, ale też bardzo głębokiego rozumienia chrześcijaństwa. Ojciec Joachim, czyli Kazimierz Badeni, z wielkiego, zasłużonego rodu galicyjskiego pochodzący. Hrabia, właśnie. Wstąpił do dominikanów w Wielkiej Brytanii już w dość wieku poważnym. Potem był słynnym duszpasterzem Beczki i nie tylko. Zresztą tutaj o tym sporo mówi. Był człowiekiem, którego bardzo słuchano i takim, no już wtedy, kiedy pani z nim rozmawiała, nestorem klasztoru prawdopodobnie. Zmarł w wieku 98 lat. Ojciec Badeni urodził się w Brukseli w 1912 roku. Był synem dyplomaty. Jego matka Alicja była szwedzką arystokratką, więc to była taka najwyższa półka arystokracji. I młody Kazimierz Badeni był dosyć zabawowym młodzieńcem. Był na przykład mistrzem w foxtrota, bo najlepiej tańczył. A przełom nastąpił w 1938 roku, kiedy idąc do lokalu, jak to opowiada, i przychodząc pod figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Lwowie, ufundowanej przez któryś z ciotek badyniowych, młody Kazimierz nagle odczuł, że ktoś kładzie mu na ramieniu dłoń. I to był jakiś niesamowity wstrząs, bo on był pewien, że to jest Matka Boska. Coś zaczęło się w nim dziać, do tego lokalu już nie dotarł. Natomiast następnego dnia odkrył kościół dominikanów, który jest tam niedaleko. Można się we Lwowie przekonać, będąc w Lwowie. Opowiadał, czytałem mistyków jak kryminały. Tak się wciągnął niesamowicie, że rzeczywiście ta wiara, która była oczywiście od dziecka, bo on był wychowany, prawda, po katolicku, przystępował do sakramentów, ale nagle to wszystko zaczęło w niesamowity sposób żyć. Tak się zafascynował w ogóle tym zakonem braci kaznodziejów, że zaczął się zastanawiać, pytał jednego z ojców, czy można chodzić w habicie. W habicie to może być pan pochowany, jeżeli będzie pan w trzecim zakonie. To dla świeckich, prawda? Kazimierz Badeni, hrabia młody, się zaczął zastanawiać, a ten dominikanin mu powiedział, ale może do pierwszego. I wtedy zobaczył wspaniałego Pana Jezusa, właśnie opowiadał to właśnie to drugie mistyczne przeżycie, jako przepiękny książę wschodni. Królewski władca. Królewski władca, tak, który go znowu zafascynował i on właśnie już był taki rozchwiany, jeśli chodzi o powołania, ale wybuchła wojna, opuścił Polskę do Rumunii, potem się przedostał oczywiście do polskich rozmaitych formacji. W 1943 wstąpił właśnie w Anglii do Dominikanów i chyba w 1949 wrócił do Polski. Z pewnym humorem mówił, że miał 3 majątki i Stalin go uwolnił od kłopotu posiadania tych majątków i gospodarowania nimi, że to wszystko odpadło i rzeczywiście był niesłychanie popularnym duszpasterzem. Wtedy ta fama się rozniosła, że tylko badani dobrze cię ożeni, tak, co nie było właśnie pozbawione słuszności. Tak, tak. Oh, guardian angel, my beloved keeper. Oh, guardian angel, my beloved keeper, where would thou lead me when I cross the reaper? Where would thou lead me when I cross the reaper? Nor do I know, neither can I guess. Nor do I know, neither can I guess. What time thou will escort me on my way? What time thou will escort me on my way? Purgatory, my guardian angel petrified with horror. My guardian angel petrified with horror. Many a burden did I have to carry. Many a burden did I have to carry. Now the cleansing fire is my greatest worry. Now the cleansing fire is my greatest worry. Upon me, dear guardian angel, mercy have upon me. Spare me the sentence of the purgatory. Spare me the sentence of the purgatory. Now God has punished my most sinful flesh. Now God has punished my most sinful flesh, which my whole lifetime never did repent. Which my whole lifetime never did repent. Śmierć każdemu polecam, tak się nazywała ta pierwsza część rozmowy w 2007 roku, bodaj 18 lat. Ojciec Joachim dyktował te książki. Tak, tak mówi, dyktuje. Ku swojemu zaskoczeniu również, bo on się nie spodziewał, że pewnie, że w ogóle kiedykolwiek będzie autorem jakiejś książki. Gdy myślę o własnej śmierci, ogarnia mnie radość. Zupełnie czysta radość. Przeżycie chyba w swojej istocie mistyczne. Lęk przed śmiercią jest naturalny i przeważnie jest obecny, ale powinien być pokonany. Wiarą w życie wieczne, radością na myśl o nim. Być może taka radość jest już przed smakiem nieba. radość na myśl o własnej śmierci. Człowiek wierzący jest duchowo wiecznie młody. Tak mówił. I ja sobie myślę, że bardzo niewiele osób mogłoby to po nim powtórzyć z czystym sumieniem. No bo jakże to polecać śmierć? Poza tym nie bardzo mamy wybór. Umrzeć musimy. W tej książce rozmawiamy także o przygotowaniu się do śmierci i o tym, że nasi przodkowie staropolscy nawet mieli takie podręczniki dobrego umierania pod tytułem Ars Moriendi. I tam było wszystko opowiedziane, jak przyzwoity człowiek dobry, pragnący nieba, ma się do śmierci przygotować. Jak ma uporządkować wszystkie swoje sprawy, ma się wyspowiadać w otoczeniu rodziny, która się modli, spokojnie odejść do Pana. Wtedy sobie uświadomiliśmy z ojcem Joachimem, co to znaczy to powiedzenie śmierć w butach. Bo to jest bardzo niedobra śmierć. To jest nagła śmierć. Umarł właśnie w butach. Umarł w butach. Się mówi. Mówi się umarł w butach i co to znaczy? No właśnie to znaczy, że niedobrze. Niedobrze umarł, dlatego że nie zdążył się wyspowiadać, pojednać z Panem Bogiem. Natomiast jest też taki aspekt, że żyjemy w kulturze, która zniszczyła wszystkie tabu. Mówi się o absolutnie wszystkim, ale tworzy nowe tabu. I jednym z tych nowym tabu to jest śmierć, bo właśnie nie lubimy mówić o śmierci. I umiera się, jak się umiera, za parawanem, albo jest eutanazja, prawda? To jest w niektórych niestety krajach. Bo to jest rzekomo prawo człowieka. Bo to jest prawo człowieka, oczywiście, a zwłaszcza rodziny, która nie musi się nieraz latami opiekować takim odchodzącym człowiekiem. I właśnie ojciec Joachim, moim zdaniem, w bardzo taki piękny sposób to tabu łamie, dlatego że mówi o śmierci z wielkim spokojem i już może nie w ten sposób jak Ars Moriendi, a w takim właściwie sposobie, który jest dostępny wszystkim. Idźcie ku Panu Bogu, idźcie ku światłu, przygotowujcie się do tego spotkania i to będzie wejście w światło. Jest i cierpienie. Tego nie można absolutnie zanegować. Jest to trudne, jest to budzące lęk. Natomiast świadomość, że owszem, idę w jakąś ciemność, ale jest ręka z góry, która jest do mnie wyciągnięta, to jest już zupełnie inna perspektywa. On to chyba nazywał takim ciemnym otworem. Ciemnym otworem. Ponieważ nieco wcześniej przed tą rozmową miał chyba zawał. Czy zawał. W każdym razie, tak, przeszedł zawał i rzeczywiście był na granicy śmierci. I właśnie, żeby starzy ludzie, którzy już mają tę perspektywę, albo chorzy, albo właśnie tacy, którzy są na progu, żeby już sobie przygotowywali tę drogę i uświadamiali sobie, co ich czeka. Ojciec Badeni mówi dość często o tym, że właśnie już nie spowiada, bo nie słyszy, nie dowidzi, jest zwolniony z odmawiania brewiarza, sprawuje mszę świętą tylko w koncelebrze. Natomiast sobie pomyślałem, że te zmysły paradoksalnie znacznie wyostrzyły się u ojca Joachima. To znaczy inny wzrok, inny słuch, większe wyczulenie na wieczność i wzrok utkwiony tam, gdzie należy. Ja pamiętam, on kiedyś powiedział, właśnie jak z nim rozmawiałem, skoro nie widzę, widzę. I to w tej rozmowie się przewija bardzo wyraźnie, że mam do czynienia z człowiekiem taką membraną, który mówi pewne rzeczy z pewnością. Bardzo słusznie tutaj pan to zauważył. Nie było w ojcu Joachimie wahania. On mówił tak o Panu Bogu, jakbym, nie wiem, ja do Pana mówiła i to jest oczywiste, że Pan, prawda, siedzi w jednym pomieszczeniu ze mną. Absolutnie to było u ojca Joachima. Pan Bóg jest tak rzeczywisty, że w ogóle nie ma jakby żadnej szczeliny na jakieś wątpienie. I to było dla ojca Joachima typowe i sądzę, że właśnie to tak bardzo pociągało ludzi do niego. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba, jest drabina do nieba, każdemu nią iść trzeba. Przy drabinie stoi krzyż, przy drabinie stoi krzyż. Przy drabinie stoi krzyż. Każdy z nas go musi nieść. Sam Pan Jezus go nosił. Sam Pan Jezus go nosił. Sam Pan Jezus go nosił. Jak po tym świecie chodził, miał koronę cierniową, miał koronę cierniową, miał koronę cierniową na przenajświętszej głowie. Żydzi mu ją wtłoczyli, Żydzi mu ją wtłoczyli, Żydzi mu ją wtłoczyli. Tysiąc ran uczynili, krew się lała z ran jego, krew się lała z ran jego. Krew się lała z ran jego. Na człowieka grzesznego Matka Boska patrzała, Matka Boska patrzała, Matka Boska patrzała. Ach mój synu najmilszy, ach mój synu najmilszy, ach mój synu najmilszy. Któż cię w smutku pocieszy? Cieszycie Pan z nieba, pocieszycie Pan z nieba, pocieszycie Pan z nieba. Za nas grzesznych tak trzeba, za nas grzesznych tak trzeba. Bardzo są też ojca Joachima głębokie, piękne przemyślenia o Eucharystii. Eucharystia jako szczyt mistycyzmu. Mnie się tam bardzo podobał taki fragment, jak on mówi, że w każdym tabernakulum, w tym dużym kielichu jest około 1500 konsekrowanych hostii. I przyjęcie ciała Pańskiego to jest największa rzecz, jaką możemy zrobić, najwspanialsza, najbardziej nam potrzebna. I to, co się dzieje nam przy świętej, to jest największa tajemnica, a ona nam tak spowszedniała. Tak, on mówił o zalążkach nieba, że skoro mówimy o śmierci, skoro mówimy o tej światłości, ku której idziemy i powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy też mieć świadomość, że możemy przeżyć niebo. Tutaj, na ziemi, to są chwile, jedną z najważniejszych jest Eucharystia. Często o tym mówił, że przeżywają to ludzie ochrzczeni, którzy mają takie chwile bardzo intensywnego kontaktu z Panem Bogiem. On był bardzo poruszony odchodzeniem Jana Pawła II, o którym tutaj pani z nim także rozmawia. Papież właściwie pozwalał kamerze wejść wszędzie, pokazać wszystko. To oczywiście było przemyślane. To była wielka katecheza. Niektórzy mówią ostatnia encyklika. I mnie się też wydaje, że to był świadomy przekaz Ojca Świętego dla współczesnego świata. Zobaczcie, weźcie to na klatę I nie jest to takie ciężkie, jeżeli człowiek umiera w Bogu. To właśnie było przekraczanie progu nadziei, bo ja je rozumiem tak, że nadzieja jest gwarantem dóbr, których się nie spodziewamy, ale nie można tego za bardzo udowodnić. Natomiast on przekracza próg nadziei i za tym progiem jest pewność. I on mówi, ja wiem, dokąd idę. Pewność, którą miał ojciec Joachim także. No właśnie. Wie pan, badacze lubią szukać wpływologii, prawda, że ktoś na kogoś na pewno musiał mieć wpływ. A mnie się wydaje, że są takie powiewy Ducha Świętego, które jak powieje, to ogarnia różnych ludzi, no, którzy mają jakby oczywiście nastawione ucho wewnętrzne. Tu nie było żadnej wpływologii, natomiast odczuwanie dyktanda Ducha Świętego. Żegnam Cię, mój świecie wesoły, już idę w śmiertelne popioły. Rwie się z życia przędza, śmierć mnie w grób zapędza. Bije pierwsza godzina. Żegnam was, dzieci kochani, znajomi, krewni i poddani. Za łaskę dziękuję, z opieki kwituję. Bije druga godzina. Żegnam was, mili przyjaciele, nie pod głaz czas grobowy ściele. Już śmiertelne oczy sen wieczny zamroczy. Bije trzecia godzina. Żegnam was, królowie, książęta, cieszcie się w swym szczęściu, pamięta. Już służyć nie mogę, wybieram się w drogę. Bije czwarta godzina. starzęta już was nie zobaczę, w dół grobowy skaczę, bije dziewiąta godzina, żegnam was niebieskie plany. Jaką formę przygotowania do śmierci proponuje nam ojciec Joachim? Dobre życie. To jest pierwsza rzecz. To nie jest kult śmierci, a kult życia. Dobrego życia. Dlatego, że ci, którzy dobrze żyli, którzy wykorzystali te swoje talenty, o których mówi Pan Jezus w przypowieści, nie mają też niepokoju, goryczy, jakichś, prawda, dylematów, a zupełnie spokojnie mogą powiedzieć: teraz pozwól, prawda, słudze swojemu odejść w pokoju, tak jak mówi starzec Symeon w świątyni, który zobaczył Pana Jezusa. To jest książka o życiu. To jest książka, która ma nas mobilizować do życia pełnią, do sensu i do celu. I nie jest żadnym jakimś tantrycznym rytuałem, a właśnie mówi: słuchaj, pamiętaj, że skoro tam idziesz, to masz tutaj bardzo dobrze przeżyć, wszystkie dary wykorzystać i potem ze spokojem skupić się na tym świetle, bo przecież wiele razy mogłeś właśnie wyczuć ten zalążek raju i w swoim życiu takim powszechnym, i w małżeństwie, i w rodzinie, ze współmałżonkiem, z dziećmi, i takie chwile absolutnej szczęśliwości. W ten sposób spokojnie podejść do tej ciemnej dziury otchłani, dlatego że jesteś pewien, że czeka na ciebie światło. Jedna rzecz, którą też zawsze opowiadam, gdy opowiadam ojcu Joachimie, on miewał takie chwile jakby zawieszenia. Nagle milkł i się wpatrywał w jakiś punkt wysoko. Ja byłam absolutnie pewna, wtedy oczywiście też milkłam, nic nie mówiłam, czekałam, że właśnie on jest w tej chwili w tej drugiej rzeczywistości. I rzecz, którą też powinniśmy powiedzieć koniecznie, on był takim mistrzem życia, takim ojcem pustyni, do którego przychodzili ludzie, żeby się radzić w ważnych swoich sprawach życiowych. Niech monarchowie śmierci, mury i park. śmierć drzwi żelazne. Ostatnie słowa ojca Joachima tutaj. Wesele przygotowane, oblubieniec nadchodzi. Idę tańczyć. Ja byłem dotknięty. Prawdopodobnie rzeczywiście ktoś musiał to usłyszeć. Ale też mówią jego współbracia, że taka niezwykła atmosfera zapanowała w całym klasztorze w tych dniach, gdy umierał i wszyscy się, prawda, schodzili. Rzeczywiście to było takie ars moriendi. I mógł spokojnie powiedzieć, idę tańczyć. Ja go kiedyś spytałam, czy zatańczyłby Foxtrota jeszcze. Powiedział, bez problemu, ale trochę już nogi mam za słabe. Więc, ale to wszystko było pokonane tą pewnością, że idzie ku światłu i ku miłości Boga. Zazdrościmy mu tej pewności. Tak. To jest rzeczywiście wielki przywilej i dar, który rozwinął modlitwą i kontemplacją. No i nasi słuchacze, a ja także w imieniu, zresztą również szczerze sam, mogę zapytać, szczególnie teraz, w tych dniach, jak to zrobić, żeby mieć pewność? To ojciec Joachim również przekazał, ponieważ jest i książka Prosta Modlitwa. I w tej książce mówi, że słuchajcie, to nie są żadne techniki. Po prostu stań przed Panem Bogiem, uświadom sobie Jego istnienie i Jego miłość. Jak dziecko przychodzi do ojca i zaczyna jakieś bardzo wyrafinowane przemowy, ojciec mu powie, synu, ty chyba piłeś. A tu wystarczy stanąć i zwykłymi słowami do Niego się odezwać, ale także słuchać. I to jest żadna wielka sztuka. To jest dostępne dla każdego. Trzeba powtarzać Bogu, bądź przy mnie, bo chcę się dobrze przygotować do śmierci, ponieważ jesteś drogą, prawdą i życiem. Bądź przy mnie, jako początek mojej drogi do Ciebie. Bo myślę sobie, że nie można całkowicie udzielić komuś własnej pewności. Każdy z nas jednak kroczy tak i umiera sam, ponieważ jest ten próg i przejście. Oczywiście on się wzorował na mistykach, też swoim ukochanym chyba mistrze Harcie. No to też nie jest lektura dla każdego, prawda? Dlatego myślę, że ten przykład prostoty, to jest porażające. Zresztą on tu mówi rzecz wspaniałą, to znaczy, że wszystko, co jest Boże, jest bardzo proste. Bóg jest prosty. My jesteśmy do jakichś prac habilitacyjnych przyzwyczajeni, a tutaj proszę bardzo, no i zresztą przecież historia Kościoła, ale praktyka potwierdza, że przecież bardzo prości ludzie wspaniale rozumieją i są bardzo blisko Boga, czyli to jest uniwersalne. Tylko oczywiście jest potrzebna konsekwencja, żeby stale się do Niego zwracać, a On wszystko jakby doda do tych naszych niedoskonałości i rzeczywiście poczujemy bardzo mocno oczywistość Jego istnienia. Pani zadaje pytanie, można się karmić wyłącznie tym, czym samemu się żyje. No i ojciec Joachim to potwierdza. Wynikałoby z tego, że Bóg daje nam tyle, ile zechcemy wziąć. No właśnie, no tak. I nawet jeszcze doda. Także zupełnie tutaj spokojnie i radośnie róbmy to, co ojciec Joachim mówi, żebyśmy robili. Po prostu stań przed Bogiem. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych śpieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszyscy przychodzimy tłumnie 1 listopada na cmentarze z poczucia powinności. Wszyscy, wierzący, wątpiący, niewierzący. Tak, podobno prawie 90 ileś procent ankietowanych chodzi na cmentarze. Przychodzą, zapalają ten znicz, może niekoniecznie coś mówią przy tym grobie albo nic nie mówią, ale uważają, że to jest ważne. I ten pierwszy przysłania nam. Zaduszki. Nie umiemy za bardzo świętować tych świętych, bo jest Ewangelia o błogosławieństwach, czyli tych kluczach do świętości. To jest, myślę, że rzeczywiście jeszcze taka praca dla duszpasterzy i katechezy, ale no na przykład są te bale świętych, coś się zaczyna jakby zmieniać, prawda, żeby sobie uświadomić, że tak, tak. To jest prawda ten wspaniały świat wspaniałych, jasnych własnych ludzi, którzy są, którzy nam towarzyszą, chociaż my tego nie widzimy w jakiś tajemniczy sposób. I tak powolutku chyba się to zmienia. Mam takie wrażenie, ale rzeczywiście nie jest to łatwe. I nie jest też chyba bardzo łatwe ta świadomość powszechnego dążenia do świętości. Ten wujek, a ta ciotka i tak dalej. Co też jest rzeczą bardzo cenną, moim zdaniem. Dlatego, że bardzo lubię się włóczyć po cmentarzach w te dni. I właśnie widzę, jak się zbierają całe rodziny. Albo na przykład ojciec z synami, który trzyma spis właśnie tych zmarłych. I który o każdym z tych zmarłych opowiada synom. I to jest ogromny kapitał. Naprawdę, to jest ogromny kapitał. Zarzuca się Polakom, że są jakiś kult śmierci, nie wiadomo co. A my ładujemy akumulatory. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, po co ja chodzę na grób, żeby właśnie poczuć, bo to są ludzie, którzy jakby przekazują nam swoją mądrość dobrego życia i oni są z nami i oni nam to przekazują i my to otrzymujemy i lepiej żyjemy. Nie umieramy, nie jesteśmy jacyś, nie wiem, pogrążeni w depresji. Odwrotnie, to jest ogromne pobudzenie energii życiowej, dlatego że oni dobrze przeżyli swoje życie, świadczą o tym i przekazują teraz nam i jak my spoczniemy, też powinniśmy być nasze życie tak odbierane. I proszę Państwa, dziś w tym roku może jest szczególna szansa, ponieważ 2 listopada to niedziela. Właśnie niedziela i tak jak rozmawiamy, warto też wziąć do ręki książkę Rozmowy z ojcem Joachimem, bo taki przykład, taka głębia zaangażowania może być dla nas budująca i utwierdzająca nas, bo myślę, że to trzeba w sobie cały czas utwierdzać, że my nie świętujemy, my nie celebrujemy śmierci. Tak jak często mass media próbują to w tych dniach pokazać. My nie mamy czasu na refleksję, nad przemijanie. To jest świętowanie życia. To jest życie. Druga i ojciec Joachim mówi, naprawdę, dopiero wtedy prawdziwa faza pełna wieczności, chociaż oczywiście nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jeszcze chciałem na koniec, dziękując pani za tę rozmowę, zapytać, jak pani przyjęła takie słowa, w których ojciec Joachim mówi, że oddajmy ars moriendi sztukę życia i umierania i wszelkie lęki związane ze śmiercią Matce Bożej. To moja rada ostatnia i najważniejsza. To jest najpewniejsza droga. Ojciec Joachim miał ogromne nabożeństwo do Matki Bożej i po prostu wiedział, że to jest matka, dzięki której wszystko ostatecznie zakończy się dobrze. Że to jest matka pewności. I również na nasze niepokoje, na nasze lęki, żeby widząc tę światłość, żebyśmy mieli świadomość, że ona tam jest i jest wśród czekających. To jest jakieś ogromne szczęście i trzeba mieć świadomość rzeczywiście, że będziemy tam kiedyś wspólnie świętować i się cieszyć. I radość jest najważniejsza. Ta właśnie wieczna, piękna, czysta radość. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani Alina Petrowa-Wasilewicz, autorka wielu rozmów z ojcem Joachimem Badenim, szczególnie tej, która ukazała się niedawno jako wznowienie Amen o rzeczach ostatecznych. Dziękuję. Cokolwiek w świecie jest, wszystka marność, choćby mnie królewska doszła godność. Wszystko zginie, świat przeminie, króla i cesarza śmierć nie minie. Nie masz już sławnego Cycerona, nie masz Absaloma i Samsona. Ich to sława przykład dawa, że wszystko na świecie śmierci strawa. Mądrość króla,